أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتابيني جن بعون الله ومنته gisone nañu hisar bi muy embargo bobu kuffar quraish ni daldi won tek julit ni nakala jexewon ginaaw gi ci la wa banu hashim ak banu al-muttalib daldi genne fofele ñu len parke won ci chambre bani hashim wala chambre abi talib mu nekone natou bu reuy bu dalon yonnati bi alayhi salatu wassalam waye dalon julit ni ak ñi nga xamne sax gemuñu won ta bokkon ci banu hashim ak banu muttalib waye embargo bobu ni yonnati bi alayhi salatu wassalam ko kuffar quraysh ni embargo we won nonu lañuy ambar gowe ba legi dulin ni alayhi musallatu wassalam waye du tout temps ni mu deme fi rek lay deme moy ne forme yi day wouté boba dañ ñaw am fuñ leen parké won ne bu kenn jëndati ci ñom bu leen kenn jaayati bi kon nu togalé ak ñom bu kenn togalé ak ñom ta bu kenn takki ci ñom soxna ta bu kelen kenn may dara a légui nak amna façon embargo yi bokku na ci moy bi ni bu économique biñu gis moy nga xamné kenn dula jaay ñu né loolul lég lég sax nga dégg ñuy bax bax lu naan loolul daré le première nécessité yi bu len ko ken jaay waye lolou sax ñoy ñi tane waye amna yo xamne dañuy xamne dañ len téré yo xamne non seulement même daré de première nécessité yoy yok giñ koy yok ak yak gi ñi yak moné ga yoy dina tax dundu gi danaka impossible ci ñeuf dekké ndax lan andu ñok ñom ku faar yi liñu bëgg doxal loolu moy côté économique bi nga xamné yu bari dañ nan nañu ko def ni ndax population bi bu yagge mar ci affaire bi dina mer dal di jog révolté wu contre ki nga xamné mom bëgg lu doxal liñu bëgg doxal wala rek ñu xol ci opposant yi ñi nga xamanteni ni ñom comme que jot ci nguur gi moy sen mebe bi gina reuy moy fa lañuy jaar ne len yeen nak yeenay les porteurs les avocats des droits de l'homme bu ko defé ñom ñoy casse tayu bari yeen ni contre lan ñu nan régime obscurantiste la nax lan day bëgg doxal sharia ndax loi yoyu dañu dépasser ñu jaar ci ñom soit ñu coup d'état la boudé ce régime dëgeurul wala sax ñom ñu tout mal la lo xamné fa lañ lay jëlé loolu nak bu ci walu l'islam rek lañuy xol buñu gisé né tamit waaji doxalul seen intérêt ñu def ak ñu jaar ak mom fofu waye amna yenen façon embargo yo xamné ñoo gina graw sax moy xelu nit ñi li nga xamantene ni mom bu ko nit amatul ak dundum taxatul ñuy wax moy ci bepp wal ci no wala xalaté no wara teurele ce adina no wara dundé sa diiné lepp ñu ndar képp ko ba yow doto xam dara lu xew luddul ci ñom nga koy jëlé takat sa non mom bu lay jox ay information moy yi mu bëgg moy aksi ci yow ñu ndar képp lepp ba yow lég lég sa bir dëkk sax yenn yi pour nga xam ko réellement yow seeni moy ngay jaar ngir mana xam li xew sa propre deuk legui nak fa lañuy jaaré lu len neex nak sen message moy jall ak sen image nga xamne xolal ni ñu ndar képpé suñu deuk yi rawati na deuk juulit ni nga xamne budé ci walu télévision yi jëm ci walu média lepp gaay ndax soxla wu ñom ku wex wala ko xamantene ni yi ap occidental bu geumul li nga geum de bëgg la xex mom obligé wul mom mu nekk ñukoy gis waye dina out ño xamantene ni yeena niro ay der yeena niro ay lang lu ngeen di wax waye ci ay waawu ma ki diit lay dox lay dox mega yépp ñu embargo ndar képpé ko nan en tout cas yeen diina ju leer du ngeen ko fi meuse deg lool bulul embargo ci walu nga xamne guerre culturelle bobu lool lepp ci façon yi la bok ndar kep len nit ko beug xam diinem sax bu ko yalla dimbali wul pour mu dajé ko borom xam xam bu ragal yalla sax lool jafena fu nek da ngay gis ñu gor gor waye bu ñuy tenir discours yi ñuy tenir sax du ñokoy tay waye lool lañ leen wan ta lool lañ leen jangal ne li moy deug ji alors que c'est tout à fait le contraire suñu télé yi lañ ci jotone am ak stout ba muy dooro ubbi sax amatuñ ko ci ta nak loolu moy monde bi lepp une culture moy dox ndar kep ci côté culture buñu waxé théâtre film même sax bu ngeen koy def yeen danaka yoy yep day melni ñom niñ koy def suñu télé yep di tay ay telenovela yuul jeex ñu ndar kep len ci jamono yep ci wall yep fexé ba nit ñi dootu ñu tal sax di geustu sen xam xamu diiné waxuma la xam xamu diiné sax waye xam xam bi nga xamantene ni moy doxal adina duñu ko tal ndax ay programme de divertissement yo xamné mom lañ leen di gëmlo né fi le mbir miné ay lambak ay football ak yoy li mané né lool nak gaay ñun suñu wad ko koy def mané la waw moy ndax lan dañe sen côté sen yuri sen yukku yi lañu nan def ci ne mbir yi fi la wara jaar buñu gisé kuy bay sax ab bayka sax ñu lay jéppé ko xolal ma kaw bi rek 21e siècle mu yor gop waw dina yor gop ndax ligéyu ngeen ngir yor ay tracteur ñu ndar képp ñu ci côté yoy ta lool mo gina graw fouf nga dem ba rire sa bop rire sa histoire ñu dal lay embargo ndar kep la fof nga japp ne yow sa dekk bu re ñun ñu japp ne l'histoire du Sénégal mu ngi commencer bi fa tuba ba tege tankam ah subhanallah boy wax ndar par exemple Saint Louis ñu famé ndar mom mu ngi xew biko tuba bi coloniser lepp Dakar même chose lepp ñu famé suñu histoire tuba bi do ñew fekk suñu mam yi ci garab yi doon ñoon solier alors que lool katchu gu mag la gis nañ histoire an najashi fu mu dekkone fulul afrique mais ban siècle la won an najashi jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam ay 500 les années 500 japp 600 de l'an bi calendrier bi ñu yor nek 2000 14 tay décembre 30 décembre calendrier bobu 500 ay lan 500 jamono yolent bi alayhi salatu wassalam fan la len yoni won dem len éthiopie na inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahad dem len fofu ndax amna fa bour bo xamne kenn duñu togn kenn fa mom te gis ne bañu démé organisation bi nguur gi organiser fofu ci abyssinie nga xamne liñu amone arabiy sax dekk arabiy lol amu fa won moy organisation bu démé won non am lool mais nga bëgg wax ne ñooñu ci ay garap lañ doon dundu nga xamne qissisi yi ni gaay yor ko te diine gi nef ba tariqa yi les conseillers politiques legui boy wax conseillers politiques sax ñu japp ne conseillers politiques biñu ko xamé moy 1960 ndax la nan nañu suñu yure suñu yuqku yi bindal ñu suñu histoire l'histoire écrit par les vainqueurs xam nga ne lu bon lay doon ci ñing koy bindal note la note say mam ba pare beug la gem lo ne yeen yaamu neen ngeen doon def ay setu lañ jox seen mam ñu dal di len jaay yobul len États-Unis ci champ de canne de canne à sucre kadib hada kadibun wa buhtanun mubin katchu gu maga ngo duru mat wuñu tek ci jeew histoire waye lolu metti wul budene te yeme wul budene lolou la tuba bi di jangale bu ñewé bay wax ci histoire peuple yoy suñu tambalé nonu lañ koy tambalé lolou du lu yeme mais li gina yeme moy nga ñew sa dëkk nek Sénégal ñu lay jangal histoire bo xamné tuba be ko bind lepp di katch ñu nan la sa mam ay pakoti lañ jëm jëli europe diko jox mu joxe domam ay xana picci mi sax demal ci taggu picci mi nga jëlu domam domu ben do ben picci bu ndaw jël ko di dem mu gis la dalay top di yuuxu top la nek ci asaman si yuuxu fo dem mu top la mus rab yep ci yeb lol ci rab yi lay wax luma la ragal bo keufé domam nara dem dina la som te bu jengo bo moytu li nga am problème légui yow ñu né la lolu rab yi ñoo démé non ñu bëgg la wax né ay nit ngay joxu sétu ñu gis seen bop dal di jël seen dom seen dogu res dal di koy jox ala kadibun katch gu maga bop té ñi lay waxi droit de l'homme ñoy gëm lo ni non nga melone moy ñu jaara lañ fofu ndax ko xamul fo joge lu worof yi wax do xam fu nga jëm wala bo xamul fu nga jëm delul fa nga joge won ñun fan lañuy delu waxuma la sax ay affaireu diine ni buñ dindi won ay l'islam tek ne même ñun ci walu ciosan fan lañuy delu amuñu ko ndax xamuñu suñu ciosan moy peccu xoo gu reuy ay hybride yu bon bokkuñu fi bokkuñu fele nax lan xamuñu seen bop ay lol lepp liko indi moy neenal xam xam aku greer jaraluñu dara lu suñuy poste di toyer rek doyna façon yoy ay façon embargo la ndar kep la sa histoire xamoko xamou fo joge way buma wax fo jëm manoko xam ñu jaar ci domaine yépp daldi embargo nit ñi rawatina dekk julit yi naka ngay yoré lu toll ni alcorane ñu lay keuyit lowé non ngay melni ay ficelle yo xamne ñom ño toll feele diko tirer marionnette yu ñuy yëngal à leur merci luñu la wax nga ne gongo mora al hisar embargo ni comprendre nak ñoy fokk ne ben façon rek la am moy comme biñu gis ñu tégon ko alayhi salatu wassalam way dede yi malen wax ki la te du yi rek ci bép domaine la wax ndax ñun buñu dofé nonu yalla yu dofu wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilunakum day suñu borom wax ci suratul an'am watnane wa innal deug gis nga shaytani nita jog jinni ci yam la yuhuna ila awliyaim dañuy wax yu di jox ay idee ak ay khalat melni mbir mi dañ len koy révélé façon yi nga xamné plan bu lo yaakar bo khalat yow julit bi nga bo khalat ne teguñu ko rek yow da nga naïf motax nak julit day djel ay matukay nga fogné djel ay matukay moy lan moy nga delu ila alkitab wa sunna delu ci téréb yalla bi waye delu ci sunna yi alayhi salatu wassalam gis nañ ci bu yagul sayyidina umar ibn al-khattab tarjumam radiyallahu ta'ala an nakala jilu sahaba radiyallahu anhum muy génération sahaba radiyallahu anhum lu matul 50 ans né ñu jël l'islam yobuko ba Chine yobuko ba extrême occident Maroc Andalousie mais lan lañ doon attéwo démocratie lañ doon attéwo tawarit yi nga xamné ñun nit ñi ñoko fi tek ay nit doon xalaat ñu tek ko fi lan lañ doon attéwo luddul alkitab wa sunna téréb yalla bi ak sunna alayhi salatu wassalam l'islam ñeu au Portugal ba Espagne ba sud de France Pyrénées ci moins de lo xamné matul 70 ans ndax ñoñu ñoy dañoo jappone ci li leen yalla tek seen loxo tek ko suñu loxo ila yawmiddin tanak ku ci japp muy boumuk yalla gi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu moy len tey len bu deuguer ci boumuk yalla gi yeen ñepp nak wala tafarraqu tabulen takaliko muy sunna ak alquran buñu la re takaliko suñu borom wax nañu liñuy def wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul wala wa ila rasul wa bu ngeen xeccowé ci mbir question bu mana taxaw seen digeunte nara nek différent entre yeen julit ni waye tamit même entre yeen ak ñinu lu julit ni ngeen koy régler faru do del lolé mbir mom ila Allah ci yalla dello ci yalla moy lan yalla da nek beurep buñuy dem nan ko yalla dello nañ lo dedet faruddu ila Allah ñew leen ci alquran waye ngeen dello ko ci ndawam bi da ngay dem ba khabru yonent bi alayhi salatu wassalam nan ko dello nañ lo dedet ila sunna ci sunna bi mu fi bayyi jangale ko la wax nit ñi xam ko ta ku ko jangul do ko xam ci bobu ngay dem waya asafan malheureusement jangatuñu ko xamatuñ ko motax lu gennu fogné li l'islam waxu ci dara ta dara waraluko lu jël suñu ignorance bourse ñu nan l'islam waxu ci dara yow bo nulé ba mëno genn dara ba japp na yow li nga jangon ca dara ju kawé ja ju yagg ja estin bat mëno ci dara qiyas zéro mais amna yo xamna sax taxi da ci leer tour yé changer né li ñuy tuddé ni façon jaay mi amone buñu ko xolé yu bari mo am balégi nga ñew japp né l'islam waxu ci dara bo ci dugg sax japp do xalaat sax mbiré l'islam kan moy dugg ci ñun ci dara bi ci xalaat lan la ci yalla wax lan la ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ñoñu bari wuñ ñom muy jilu sahaba ci lol lañ jappone radiyallahu anhu kenn ma solo dox ci sen bop di len yapp kero bi sayna abou bakr ni siddiq di yoni armée ñuy duggal l'islam ci dekk yi pers yaman fu nek bi sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ñewi continue mbir mi xam nga sahaba ba demon fek buru persi general persi nga xamne mo jité won bañu accès arme bañu accès lan la ko wax di wax ak bour bi di kisra ak generalam taxaw muy wax ak mom wax ju deugal wacc ci gele mom andil ko message bi ne ko li la soit ngeen d'accord ci wala ngeen passer sous notre contrôle wala xex mo ci dess munako xana wa ki mom xana wa xana yow yaay ki len jité wala yaay général bi ci ñom sahaba bobu radiyallahu anhu neko dedet inma ana wahidun minhum man duma kenn lulul ñi ci gëna tuuti man ci kenn ci ñoon la bokku mais duma général du jité wuma len ay julit ñi mom tata kafa u zimmatuhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum ñoom ñepp yam khalifa ou pas khalifa li khalifa bi def ñoom yonent bi alayhi salatu wasalam dalena yare won lo xamne kuñu faté won nga doxal budé amo capacité khalifa ba lamuy def sak ragal yalla dina tax yow li nga ci man nga ki def fattaqullah masata'tu ragal len yalla sen kem katten tabu malen tere man alayhi salatu wassalam ngien bayyi lolou moy buñu bëgge relever défi bi embargo gi ñu nekké nga xamné yeneen yépp ñu ngi ci économique ñu ngi ci tamit mujju ba li ngay lek du sa dëkk ngay joggé tawolof yi nenañ ku lu ëmbël sa sankal ëmbël la sa kersa gor go bëgg ray del def sa bo xëyé rek yoral ko lu muy dundé après bu la nexé lu la nex nga soppi ko bu la nexé nga def ko benn golo yéek ci kawam diko teug diko fëgg muy dem ci say waaw ak say diit wa ñu dess ke newuñ ci lool ban dekkou julit mo ñëmé rek li puissance occidentale yi di def tamu contradictoire ak sen ngor waxuma la sax sen diine ku ñëmé wax ju clair ni anduñu ci buñu même buñ ci andul dañuy jéma rafétal ay comprenez nous que ay ñun suñu dekk yo xamné homosexualité bokul ci wax yambar yoyu moy la ndax lan ñoo ñu yoral lepp na embargo gi ñu nek min lolu façon lek yo xamantene ni dara du ci joge sa dekk bes buñ la né défal dara ngay bañ ñu bëss fofu képp fofu nga déllu wat ci liñu bëgg kon alayhi salatu wassalam ci nonu ci lañu genn ci embargo bobu nga xamne mu ngi durer 3 ans ci waxu Musa ibn Uqba alayhi rahmatullah ginnaw nak biñu ci genné alayhi salatu wassalam muy ci 10e année bi ar rahmatul muhda masula xam japp mer waye tamit masula ne man kuffaru quraysh ni liñ ma def yeb soti nañ suuf sama bop fek nañ ma may julli ñu may soti am seberet waye embargo nañu ma ñetti at hatta halaka man halaka qam li imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma wa khon ba de ci ñom ñi nga xamne ñoo de ci ñom waye neewul ne ñoo exilé ñenn ci ñi ma gëm doon leen bundu xatal bañu dem abessini kon nak ni may def xara ma nan yalla mu dal di len alak ñoom ñep tout suite waye deful lool waye limu def dafa xamne li moy yoon wi moy dara neexu ci ko jappone ay laltu la ki basang ñu lal ak ay sijada moy na yow comprendre go haqiqatu tariq moy ne yow comprendre go deug deug lan moy yor yalla ku japp ne nan ban man di lek ba sour tok di geex ta ag fa ñepp ag yow xamo li ngay wax motax jappewulen ko won jappewulen won lolu gisone nañu ne comme l'imam ibn saq wax ne malgré lol yep yonnati bi alayhi salatu wassalam embargo bi sax da doon genn ñukoy protéger muy dem di wo nit ñi ci l'islam lol nak avant embargo we après la won masula tokki masula yok ci naka nonu Imam At-Tirmidhi dafa solo hadith bo xamne neena mom bu hasan la nako non Imam Ibn Al-Munzir ak Imam Ibn Hibban rahmatullahi ala al-jami' ñu jele ci suñu Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waye Imam Abd Ar-Razzaq nako nonu abd ibn humayd ak abu ya'la dañu solo ñom jele ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda imam ibn jarir ak ibn mardaway ñom solo jele ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' waye ñom ñu jëlé ci moy imam ibn jarir ak ibn mardaway ci sa'id ibn mansur mom mu jëlé an abi malik wa ibn sa'd imam ibn sa'd tammi solo na li ñuy bëgg wax ñi ñepp ko solo ak imam ibn al-munzir jëlé ci ad-dhahhak nako non abd ibn humayd ak ibn al-munzir solo nañ li ñuy bëgg wax jëlé ko ci imam mujahid ibn jab radiyallahu ta'ala an jami' man dhukir lan la ñi ñu wax ni ñem netali jele ci suñu ya Aisha ak sayyidina Anas ak sayyidina Abdullah ibn Abbas nako non mujahid ak dhahhak ak ñoon ñu ne yonent bi anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqiya rajulan min ashraf quraysh فدعاه الى الاسلام وهو يرجو ان يسلم نون يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا داجيك بن غور تي اشراف قريش ني بوكو تي كليفاي قريش ني موكاي وو تي الاسلام تا موم عليه الصلاه والسلام ام ياكار بو باخ كني موم دينا تو kanta imam ibn ishaq mom dane koku huwa al walid ibn al mughira dane gor gogu moy al walid ibn al mughira amna nak ñeneen ci ñu la tuddal moy riwaya sayyidina anas bi ak abu malik bi lane umayya ibn khalaf la kanta ya aisha ak mujahid radiyallahu ta'ala anil jami' ñom dañ ne kana fi majlisin fihi nasun min wujuhi quraysh minhum abu jahl ibn hisham wa utbah ibn rabi'ah wa umayyah ibn khalaf fayaqulu lahum alaysa hasanan ma ji'tu bihi fayaquluna bala wallah wa fi riwaya hal tarawna bima aqulu ba'san fayaquluna la ci riwaya sunu ya Aisha ak Mujahid radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñu ne yonentibi alayhi salatu wassalam dafa nekkon ci mbolo mo xamne kangamu quraysh ni di kilifay quraysh ni ño fa newon minhum bokkone ci ñom Abu Jahl ibn Hisham di Abu Jahl di domi Hisham ak Utbah ibn Rabi'a di Utba ibn Rabi'a waye wa Umayya ibn Khalaf ak Umayya di domi Khalaf alayhim min Allah ma yastahiqun nena yonenti bi alayhi salatu wassalam ne len alaysa hasanan ma jittu bihi di waxtan ak ñom pour wo len ci l'islam ne len ndax du deug lima andi nekul lu rafet muy l'islam فيقولون بلا والله نيوم ني نه اها كاي لو رافيت لا وات نانكو تي يالا تي بنين روايه مون نده غيسو نين ليما اندي لي نين ليما اندي نده دا نين تي غيس بن بروبليم بو تي نه فيقولون لا واي لي كفار قريش ني دو تاي لا نكو نيكا واخ gisone nañu abu jahl ibn hisham alayhi min allah ma yastahiquhu bam don sacci di deglu alquran mom ak abu sufyan ak al akhnas ibn shariq ba al akhnas ñewé ci abu sufyan laj ko ci liñ don deglu mu wax ko ne ko mom di amna lum ci xam amna lum ci xamul way bam agge ci abu jahl alayhi min allah ma yastahiqu lan la ko waxon ne ko dama lay dagan di la ñaan ci yalla yow abal hakam lan nga xalat ci li nga deg dem ci muhammad alayhi salatu wassalam ñetti guddii yeb ñuy sacc di deglu mo wat ne ko mom mbir mi reconnaître ne deug le waye problème bi moy ñom ak bi banu mahzum ak banu hashim dañoo nekkon ka farasay rihan ko ñoom dañoo nekkon comme ay concurrent yu mag luñu def ñu mas ko def kon nak buñu nango tay ne amna ci ñoom ku ñew ne yonente la ñun buñu ko nango ana fan lañuy jëlé ti yu ab yonente dinañ ko xex ta duñu ko deggal muk wallah moy li alcorane wax rek ñoom dañu ko xam وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ñom di ku faru quraysh ni ke ne yonnati bi alayhi salatu wassalam deug la ak limuy wote ñom ñoko gila xam nit ni motax kufrul juhud lañ def wajhadu biha moy nga am xam xam ne mbir mi li la neena duma ko gëm wa kafaru biha no jahadu biha ñu dal di koy bañ weddi fitteew way wastayqanatha anfusu zulman wa udwan mais sen xol sen bop ci sen bir leer na len ne li la ke ne muhammad mi alayhi salatu wasallam deug la alquran di deug la limi wax deug la waye nak duñu ko nangu ndax lan ndaxu reuy go xamne mo nek ci sen xol yi motax ñu wax li ñu wax ne ko dede gisunu ci li ngeen di ben problème bi mu nek non nak yonnati bi alayhi salatu wassalam japp ne kon am yaakar bu mat ne kon gaay kat ñu ngi waaje changer abi man nañu toob faja'a ci nonu ci la ñewé ibnu ummi maktum al a'ma wa huwa mushtaghilun bihim فسأله ولم يدري أنه مشغول بذلك وجعل يستقرئ القرآن ويقول يا رسول الله أرشدني علمني مما علمك الله فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان أما كان فيه من أمر هؤلاء النفر وما طمع فيه من إسلامهم فلما أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن ابن أم مكتوم وتركه فعاتبه الله تعالى في ذلك فقال عبس النبي صلى الله عليه وسلم أي فأنزل سورة عبس ان جاءه الاعمى عبس وتولى ان جاءه الاعمى موم نك عليه الصلاه والسلام بيمو نيكي نونو ام اسبوار بو ماغ ن كفار قريش ني اتاي نك تم ني توب كوم كو واخ نانيو لي واي بو فاتلي كو بيس باغا خا ن سي لاج توغون تا كان باغا نيوم zuama o quraish ni wotene demal ne wotene dem len ngeen wowal ma am ndaw bu ñu yoni ngeen mu wowal len alayhi salatu wassalam ba yonent bi alayhi salatu wassalam ndaw li dikkel ko mu kontane am espoir bu mak ke ne ñom dinañ tuup ndax dañoo wote waxtaan mu ñew fekk len fa ñukoy laaj naan ko dekkit xam nga ne ñun arabiy ken giñu ñoo xatu dekk da gis na xolal ni'ma gi len yalla defal xewal gi andi len ci baladan aminan yujuba ilayhi thamarat bi nga xamne dekk la bo xamne dafa nek haram fu yalla ormal tan neegam def ko fof sécuriser ma hawla li nek ci wetam ak mom foy tevi ci adina bi xewal adina wi di fu joge di tukke fu ne di fa dem malgré tout ça ñu na yaronte bi alayhi salatu wassalam yow xamo kuñu gina xatu dekk ginnu ko wawle gis nañ bobu nonu ta nga dekkel ñu suñu mam qusay ak ñoñu waxi ci xaan yoy ñu doon wax bo mu jugi ca fin ba domi bajjenam bobu alayhi lanatullah ñew nan ko yow de nako taxawal bam deme nak désespéré ci sé ñu wax di dem munako ya muhammad wo ko yonenti da lay saatu saam taxaw mu aksi neko ñun duñu la gëm fek yego jëlu ab échelle ngay yé ba ci kaw asaman bo deme nga andil ñu fa ay maraka yu yo xamne bo wacce ñom ñu sédé na yow deug nga bu boba ñu la gëm ba paré mu nako ta sax yaakar na né bo defoon loolu duñu la gëm kon ñu xamne ñom yi ni du première fois lañ koy def mais yonnati bi alayhi salatu wassalam occasion bu ñew mu dal di koy saisir wallahi masul ñak espoir te yermane gi mu amone ci xetam bi rawati na mbokam yi nga xamantene ni ci ñom la ko suñu borom ñepp ko yoni moy ashiratul aqrabin waye di quraish waye gemuñu ko bi mu taxawé non nak di wax ak ñom yaakar ne am espoir ci ñom mu ne fa ja ibn ummi maktum ci la abdullah ibn ummi maktum al a'ma nekon ab silmaha insha allah taala buñu ñëwé ci hijra bi ci ñi ñëk ak si madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam dinañu def tarjuma mom bokon ci noddu katu alayhi salatu wassalam di abdullah ibn ummi maktum alayhi ridwanullah al a'ma mo tamusil ma xawon mo dikkel ko ci fofu non fek mu ngi waxtan ak kuffar quraysh ni fasalahu wa lam yadri annahu mashghul bi dhalik mo mu ñew fek yonent bi alayhi salatu wassalam fofu mu ñew laaj ko waye comme que sil ma xalawon ta tamit moy gisul li xew moy ne yegul te yegul ne yonentou bi alayhi salatu wasalam dafa preoccupé ak ñele mom waja'ala yasqri'u alquran di sakku ci yonentou bi alayhi salatu wasalam mu jangal ko alquran waye mu nan ko ya rasulallah arshidni 'allimni mimma 'allamaka allah nan ko yow ndaw yalla li alayhi salatu wasalam arshidni gidema kindima علمني جانغال ما مما علمك الله تي ليلي صبروم الله دال دي خمال دال دي لاكوي جانغال فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فيت كان مو انسيستي تي لولو دي انسيستي تا يونس بن علي صاحب والسلام مونغي فخه كونفينكر نيلي لولو ديس تي يونس بن علي الصلاه والسلام lan motax mu dis ci mom ndax limu preoccupe won ci ñele ta mom alayhi salatu wassalam xamone na ne ne ki mom tuub na ba pare moy abdullah ibn ummi maktum mom tuub na julit la moy ne mom bu don par exemple safara lañ tim mom sobe wu na mom sori na sax kamb gi safara gi nek alors que ñi ñu ngi ci buntu bi di waja wad ci biir mu xamne mom mu japp alayhi salatu wassalam kene li gina urgent instant bi moy ne après man nako tontu waye pour l'instant comme que surtout occasion yu mel ni bari wul lu muy xewé ak kuffar quraysh ni mom yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy dum moy ngir xam tamit gumu xamne kenn ci zuama quraysh ni bu toubé waxuma la quraysh yeb budul quraysh yeb ñu bari ci quraysh man nañu and ak mom tout muy affaire bu am solo bo xamne ñu bari légui ci julit ni dañ koy sagane wala ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu li jëm di ëndé nit ñi ci l'islam wala di leen ci gina conforté moy né les personnages yi nga xamné influent la lool l'islam da ko soxla les personnages influents yo xamné ay nit ño xamné ay borom kaddu lañ borom daraja lañ fañu né ak tiaxan jañu né wala bok lañu né même bu déppowul ak alcorane am ay ay nit ñu bari top leen ñooñu bo fexé ba convaincre leen kenn ci ñoom imaginer ñi nga xamne ñoy top après mom duggu ci diiné ji ndax ko wala an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun lak min humurun na'am wat naane bur yalla daldi gindi ben nit jaare ko ci yaw mool gën ci yaw fop yaw sayyidina ali ibn abi talib liko alayhi salatu wassalam waxon ke nga am gilem yu xonk yoyu te cher lepp benen bi mimma tala'at alayhi ash-shams li ajli jant bi tim yeb tim mu newon sa loxo yalla jaare la ci yaw kenn tu duggu ci l'islam mo gën nga amone yoyep waye kenn nek ci l'islam xamul li muy jamo boromam yo xamne da ko wara xam obligation la ci mom xam ko nga xamal ko mo gën nga am l'islam li jant bi tim ci adina bi mu nek sa lox mo dal lolou jarula xeb jarula doya dal ndax l'islam du noynal dara ni mi wowe ni ñak non lay wowe ni am yonent bi alayhi salatu wassalam lan mo taxone mu talalon ñaari loxom yi alayhi salatu wassalam ne allahumma a'izz al-islam bi ahabb ar-rajulayn ilayk bi umar ibn al-khattab aw bi amr ibn hisham talalon loxom yi ne allahumma yaw suñu borom yaw sama borom a'izz al-islam degeural al-islam yekati ko tendal ko jaarale ko ci kenn ci ñaani giñ ci ñe gina sopp ci ñaar ni li amr ibn hisham di abu jahl ak umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu lutax ndax xamne ne ñoñu ay nit lañ yo xamne budé abu jahl nit ñi ko top bu duggé ci diiné ji ñu bari dinañ dugg ci diiné ji waye budé sayyidina umar ibn al-khattab jambarte gi mu nekkon fi mom dina tax lu bari luñ doon def al mustad'afuna min al muslimina gay balañu ko def bu ñewé greffé wu ci hamza ibn abd al muttalib yokku ci mom ñuy force yo xamné kuffar quraysh ni dootuñ mëna wëy di continuer ci mbugal gi ñuy mbugal al muslimin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum loolu am solo la sunna la yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ñuko jangal moy ne ñu mel nonu man nga ci accentuer say effort tanabul xeb dara bul xeb sax ben kamil buñu traduire bo joxe degg na ben sama serigne bu nek egypte hafizahu allah wa ayyada mune wax ci walu wi netali bu am solo bo xamne mom moko dund mune dafa dem Allemagne Frankfurt muy cheikh bu mak hafizahu Allah mune bima demé centre culturel bi ne fof bu islamique bi néna bima démé ñu présenté ma fa ben allemand bo xamné mom ñu né ñu présenté ko wax leen histoiream né duggal na ci l'islam bi ño xamantene ni lim bi japp mako mé ñu baré bari ci melnum at rek ndax waji ancien boxeur la woon mom nak waxul turam ndax dayna da ko faté mais bi mi wax mo ngi nan buma waxone turum ñu bari war nañ ko xam mais dafa fatte turu boxeur bobu le neena mom bi mu newe ci ndig ndawam nek ci box bi a kan mo xalat ci ñun nan da ngay jema convaincre ñoon bari wul kan mo xalat ci kuy évoluer ci championnat yi de football yi ak de basket de handball yi nga fexé ko convaincre bari wul est ce am nañ koy xalat bari wul ñu bari japp nañ ne mom lolu amul solo jaw ndax ñooñu mom classé len tegg len feulé ah ah l'islam bañu lu dugg fen fepp lay dugg fepp lay dugg mom mu ne bi mu newe ci nek champion bu mak mom mu ñewon riyad feulé ci hijaz riyad néna ngir ñu dal diko fay téral ci ben luñu organisé won ngir téral ko mom ndax ay exploit mi mu def néna bi mu ñëwé fofu ci est fiñu ko doon défalé cérémonie bi ci la ben jigen go xamné bu sol niqabam ak lepp ñëw ba ci mom djel ben cadeau dal di koy jox nena waji moy netali boxeur bi mune man bi mu toge mom ay ane ba carrière am jeex le jeex mu nem retraite waye teewul popularité xam nga instant yi ku fi newon pelé pelé bu jaaron ci mbedd yi fi gaay dañ koy top ta pourtant kagn la ba bam bawé yagna moy popularité bi day dess mu tok bo benn bes ginaaw bimu paré ba nek retraite ba tok muy défarat kërëm di ranger wa bibliothèque am néna bima koy ranger ci la yem ci cadeau bobu man ndaw soosu joxone feulé ci arabie saoudite feulé ci riyad té jamono yu yagg ya bama néwé sama ndig ndaw néna mu dal likoy jël né xaarama xol cadeau bi sax lan la waye mu ubbi ko dekote alquran buñu traduire la en allemand allahu akbar neena may ubbi ko neena bimu ubbe budé fatéwuma dañé qul huwa la daj qul huwa allah ahad wala lolou dara du azar allah bur yalla deful dara azar fi mu daj qul huwa allah ahad sar bi nga xamné moy exalter l'unicité de Dieu wax deug deug kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamné alma la bu nek ci kufr ala shirkihi nek ci ak kifiram mu ubbi fi mu jëk daj suratu qul huwallahu ahad suratu samad neena ma dal di koy jang traduction bi mbir mi duggu sama xol fi ma tey tere bi mané xaarama jallat jangat ay ki mbir yi duggu ci xolam mu jang ci pa yu bari manu arrêté lim doon def bi mbir yi léré ci deunam néna ma dal di laccé centre culturel ana fi lan ñoo julit ni fan lañ né bima laccé ñu yebal ma ci centre culturel bi nena bi mu ñëwé ci mosquée wala ci centre culturel bob Francfort mu na len né pour dugg ci sen diiné ji lan ngay wax ak lan ngay def ñu wax ko ko mu dal di tuub ci saasi waye bi mu tuubé bokul ak li fess del ci jullit ñi légui vie privée comme niñu ko waxa won say yemal se nek bul sonal ken dou la sonal affaire yu yombuna xamo dara mu duggu ci diine gi djel dem ci centre culturel bi wala fam newon laaj ñu ay téré yo xamne day expliquer l'islam yu ndaw yu bari mu yor ne jox len ma out ci lu bari xey nek ci fumu dem rek bu xeye fumu genn ndax bu genné nit ñi dañ koy gis nga gis jeunier ak ñi ko xamni xamne mom la nan ko defal ñu autographe signer ñu ci suñu ki ku ñew rek bu lay signal dal di lay joxale ben ci téré yu taw yoyu mu yoro nga xamné en allemand gaay né moy néna gaay koro netali da mu nga fa on dal di len watal né duggal na ci diiné ji wax lim bu bari bo xamné man jappatuma wa légui ñooñu ñepp tu ndax kiit yoy mu len jox lan mo tax ñu tu est ce bu doon ap lambda taxaw ci mbedd mi diko joxe gaay di ñu ko jël duñu ko jël wala ñi ko jël par erreur après ci poubelle bi lañ koy dougal waye ndax kan ndax le boxeur célèbre moko joxe personnage célèbre la moko joxe ta kuñu xam la motax ñu nanguko lire bo woni ko liré ñu dugg ci l'islam moy personnage ñu bañ leena nénal ndax ci l'islam bi la bo légui ñoni ñepp sax tu ak wajoju ci kan ci téré jëfu kan lay déllu loolul sawu jenn bobu ko joxoon téré bu ndaw téré alcorane bi xolal dans wo guuree gogou ñu bari xalaatuñ lu mel non monsieur le président de tel pays kafir xalaato nga am ak audience ak mom wala nga war ko gis out lu mel non dal li koy jox cadeau un coran traduit mu dal li koy jox nonu la jaari duggu ci l'islam legi ñoo ñepp duggu ci l'islam bi ak wajojo ak ñimu convaincre ak ñoon ñi tax mu duggu ba yawmal qiyam day delu ci kan ci téré jëfu ndaw sax ko joxoon borom niqab boole kon ñu baña neeral ñoon mo tax yaronte bi alayhi salatu wassalam mu daldi accentuer effort am yi ci gaay yi ndax xamna ni abdallah mi di ibn umm maktum tuub na ba pare te li muy lañ man na xaar alors que occasion bariwul lu muy répéterou ci kuffar quraish ni motax mu daldi insister ci ñom daldi won ginnaw umm maktum waye nak bim defé lol borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy yedd ci lol fa'atabahu Allah ta'ala fi dhalik borom bi dal di koy yedd ci lol ndax da ko yedd ndax mu ngi wo kuffar quraish ni uzama quraish ni dedet ndax da ko lan motax le fait que mu dum moyu ki muy abdullah ibn umm maktum alayhi ridwanullah فقال برم سبحانه وتعالى دال دي واخ واتي سوره عبس ايي نك يوي من بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة walla mu yam fa anta anhu talaha borom bi subhanahu wa ta'ala daldi kon wacce lolu aya yi di wax yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko bu ellege bul defati lu melni moy ne ku ñew rek surtout rawatine julit la mom moy priorité ndax ko far quraish ni bu don la première fois la sax ñu wax ndax ñom dañu ko xam ba paré وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ndax ñoom mbir mi kufrul juhud lañ def seen bop ñu gina xamne li ngay wote deug la waye ñu bañ ko ginnaw biñu ko xame kon ñoom buñu taxati ngay dum moy ki nga xamne dafa ñew ngir xam lu même bu dé ci l'islam la nek ba paré mona abasa ñeukel na kanamam wata wala ñeukel na kanamam wata wala mu dum moy wan ginaaw an jaahu kagn la def lol bamu ko dikkele al amasil mahabadi abdullah ibn ummi maktum alayhi ridwanullah mom nga gis borom bi subhanahu wa ta'ala ak teggini mo don nimu ñuy jangale ay teggine bu ñuy wax alayhi salatu wassalam mais kan moko def abasa kan la yonentu bi alayhi salatu wassalam waxuko abasta wata wallaita an jaaka al a'ma waxuko lol ñeukel nga sa kanam dum moyu nga bala al a'ma dikele muy sel mahabob dedet waye troisième personne comme si wax ki mi waxal newu fi ta pourtant mom lay wax moy teggine yi ñu wara am ak alayhi salatu wassalam waye teggine yi ñu wara am ak borom xam xam baaji sax teggine ñu wara am ak kula mat ak ko xamne dang ko wara jox ak ba ci gone nga xamne ci wax yu rafet abasa même boudé d'accord ak mom limu def nga xam ni ngoy wax abasa wa tawalla an jaahu al a'ma bamuko dikkele sil mahabobale mura wa ma yudrika la'allahu yazakka ana kan mo xamal ken mom sil mahabobale la'allahu amana yazakka mu daldi fatel ko daldi set ci ay bakaram ci njang mi nga xamne mom nga ko la doon laaj ngir nga xamal ko ci li la sa borom xamal boko xamalon lolu amana lolu mu dindi won ci mom kan mo la xamal ne lolu doonul won foot ay bakaram mu joge ci la nga xamne amana lam la doon laaj nga jangal ko tax mu newo bu newon ci lulul non mu daldi ci genn même boudé toubna ndax djulli dé def bakkar aw wala boki yazakkar bum la lajé nga jangal ko ci li la sa borom xamal boudi fotul ay bakaram tamit amana aw yazakkar wala bok mu daldi ci waru fatan fa'uhu mu daldi koy jarign azzikra muy sa warate wi nga xamné mom la dégg ci yow lol moy li jëm ci walu ko moy abdullah ibn ummi maktum bi al a'ma alayhi ridwanullah mu ñew di wax ci kenen ci mune amma man istaghna fa anta lahu tasadda mune kanta nak ki nga xamne mom moy am alal nek borom daraja di kilifa ci kuffar quraysh ni moy al walid ibn al mughira ci wax giñ la waxon sank mune kanta kok fa anta lahu tasadda mom nak nga daldi djublu ci mom daldi koy ubil buntu yi daldi djublu ci mom ngir mu duggu ci l'islam wama alayka alla yazakka ta mom ak gemum ci yalla gaddu nekul ci saw los yalla tegula ne la mom mi ak yaw len la la yalla te moy nga jotali jotali rek mais kanta ki duggu lolou nekul yaw la koy laaj ñom jotali nga bañu aksi aksi na kon nak bu keneen ko xassu duggu ñewé même boy wax ak ñom japp ne dinañu duggu tontul kele après nga continuer waye bu ko du moyoti ndax mbir mi ak setam ci kufru bi mu nek labu ci ay bakkar yi mu nek ak shirki gi lolou nekul ci sa kaw wama alayka alla yazakka wa aya yoyu ne ko nak kokku moy mu ñewat ci abdullah ibn umm maktum munewa amma man jaaka yasa kanta ki nga xamne mo la dikkel mom di dox joge fele di dox ba aksi ci yaw fa anta anhu talaha nga dal di koy wan ginaaw dal di preoccupé wu ci kenen bayiko mom munako kala wa huwa tamom yakhsha nek na ko xamne ku ragal yalla la mom abdullah ibn ummi maktum ndax ragal yalla tax mu joge fa mu joge ñew ba ci yaw di la lay ragalu bi yalla mako pous kon bul preoccupé ci kenen ki yéfer bi nga xamne mbir mi mom aksi na ci mom bu doon sax ku accégul mais ki aksi na ci mom ba paré al walid ibn al mughira c'est pas la première fois ma nga taxawé safa di wo wa banu kam banu luay mahzum banu hashim ñep nan len yonent la buñu yoni ñom ñu nga fa won ta après wo nga len ci secret ak ala niyatan gemuñu kon nak koku bum la pour tax ngay preoccuper ba bayyi ki ne ko kala bu ko defati lolu ñu gis ne alayhi salatu wassalam malgré liko kuffar yi def comme niñ ko waxe won sank teewul mu amone yermande gu reuy gok ci ñom neewul won ne comme na len ñaanal ñu alku ben yoon waye ni la doon def ngir dugal l'islam ci sen bir dugal ko ci sen xol bañu nangul sen borom azza wa jal xamna dañuy yem fofu inshallah bo bi di ñew ñu continue ginnaw hisar gi di ambar go bi ak yeneeni xew xew yo xamne xewna inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين